Welkom iedereen bij IT-bende 239 van 27 december 2013, de laatste van het jaar. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaver, Witold Kapensky. Mijn naam is Martin Broersen. Ja, Bart. Je hebt een hele lijst opgesteld voor wat er dit afgelopen jaar is gebeurd. Nee, ik ben niet zo van het terugkijken. Ik kijk meer vooruit. Ja, dat was ook het doel van deze podcast. Maar wat zien wij dan voor, wat gaat er nou gebeuren in 2014? Nou, dat is een goede vraag. Wordt het booming? Op allerlei fronten? Ik heb zo het gevoel dat er een soort positieve drive aankomt. Of is dat mijn eigen gevoel alleen? Nou, ik durf het niet te zeggen. Hopelijk gaat het allemaal wat beter met de financiële crisis. Die lijkt toch zo'n beetje op zijn eind te lopen. Dus de markt zal weer aantrekken. Maar wat dat allemaal gaat betekenen op technisch gebied. Kunnen we niet beter praten over wat er niet gaat gebeuren? Dat is ook een goede invalshoek, ja. Wat gaat er niet gebeuren? Ik denk dat 3D computing wel een heleboel hype zal zijn, maar gewoon feitelijk voor de ICT, voor de IT-business niet van belang zal zijn. Gaat de cloud verder? Ja, ik denk dat is niet tegen te houden. Ik denk dat cloud hosting en PaaS, dus back-end as a service-achtige dingen, dus dat je helemaal niet meer nadenkt over je back-end, dat je het gewoon inkoopt, dat het wel een trend is die zal doorzetten, zal ik maar zeggen. Dus dat je hele gekke situaties krijgt, dat je dus eigenlijk iets aan het ontwikkelen bent, terwijl je niet alleen maar de back-end inkoopt voor euro's en niet meer over de back-end inrichting, beveiliging enzovoort nadenkt. Dus ik denk dat wel een change is, dat je een soort mind change waar je overheen moet gaan, dat je dus zelf niet meer verantwoordelijk bent. Aan de andere kant, hoe lang blijft een baas in de lucht? Want er worden steeds weer bedrijven verkocht en doorverkocht. Dus het blijft ook allemaal een beetje speculatie wat op de lange termijn, of het wel een haalbaar concept is. Als je natuurlijk je applicaties constant breken omdat het back-end, wat je zelf niet onder controle hebt, wijzigt. Dus, maar ik denk wel dat er in 2014 zeer met back-end as a service zal worden geëxperimenteerd. En dan zullen we met z'n allen zien hoe dat op de lange termijn, of dat een stabiel platform oplevert. Denken jullie dat de prijs, hè, want de cloud heeft ook een prijs. Wat schatten jullie dat per terabyte de cloud kost? Ik denk dat sowieso de prijs omhoog zullen gaan. Ik zie nu al bijvoorbeeld SuperSync. Ja, de prijs, andere mensen zeggen dat het free wordt. Ik zie voorspellingen dat het in 2000 heel grote delen free worden. Zoals natuurlijk mailopslag qua Dropbox-opslagachtige dingen. Ik zie de tegengestelde dingen dit jaar gebeuren. Alles wordt duurder. Alle concurrenten van Dropbox kunnen het niet handhaven, de prijzen. Want zij moeten toch betalen. Dus dan wil ik even zeggen, wat denken jullie dat nou een terabyte kost in de cloud? En dan hebben we, dat is niet simpel, want dat is opslag, maar dat is ook toegang. En we willen dat steeds sneller. Dus vroeger had je een terabyte, kon je misschien met 5 megabytes per seconde naar binnen en naar buiten halen, maar nu willen mensen dat met 20 hebben. Of 30. Dus er zijn een aantal dingen. De beheerskosten nemen natuurlijk explosief toe door die beveiliging. Nog een paar keer alle visa wachtwoorden weg. Dus we krijgen steeds meer beveiliging. Dus ik zie eigenlijk die kosten van die cloud, ik geloof dat Bart dat wel mee eens is, die gaan omhoog. En dat is iets wat dan over een paar jaar weer zal leiden tot het terughalen van die dingen. Mm-hmm. En met name die beveiligingskosten, wat is er veiliger dan een niet op het internet aangesloten XP-dingetje? Ja? Dat draait bij mij al 10 jaar met de boekhouding. En dat kan nog wel 10 jaar draaien. Ja, dus in 2015 gaan we terug naar XP. Nee, we gaan terug naar beseffen dat die beheerskosten en die beveiligingskosten die worden prohibitief. De kosten die we uiteindelijk aan Google moeten betalen, of ze dat nou inhouden van de advertenties of wat dan ook, die worden prohibitief omdat we daar niet mee... hoeveel kost het om alles maar extra te beveiligen en te versleutelen en dubbel te checken? Mm-hmm. Ja? En wat kost het ook aan privacy, aan dat soort dingen? We zullen ons willen gaan beschermen tegen privacy. Dat gaat individuele mensen ook geld kosten. Hè? Al is het maar omdat je alles versleuteld wil gaan doen. Ja, je ziet wel ook iets geks. Namelijk, je ziet dat NAS'en ook best populair zijn bij particulieren bijvoorbeeld. Om hun data ook op te zetten. Dus dat is een trend die natuurlijk aangeeft dat mensen liever €150 aan een NAS uitgeven dan dat ze €15 per maand betalen voor dezelfde capaciteit in de cloud. Want die €15 per maand gaat door. Dat we geen geld uit willen geven aan backup, aan die NAS, dat heeft KPN en heb ik dat geprobeerd. Die hebben gezegd, nou je hebt een NAS thuis staan en wij bieden dan een backup faciliteit die automatisch werkt. Hm. Dus een soort toch de cloud gebruik, maar dan een beetje als backup. Nee, mensen willen dat. En ja, ik doe dat ook nog steeds. Er staat ook nog ontzettend veel op mijn computers. En dat ben ik dan af en toe, zoals vanmorgen, toen jullie dus inlogden. Toen zei mijn computer, oh nee, ik moet eventjes mijn updates verwerken. En dan ging die even 3 minuten wandelen. Ja, hè, want dat zorgt de Microsoft dan voor dat je bij zo'n update die opnieuw opstart. En zo, dan ben je gewoon 3 minuten uit de lucht. Maar we zien nu net in China zien we Woo Cloud geïntroduceerd worden. Even dan over trends. Die hebben OpenStack gebruikt, waar wij het in de podcast al eerder over gehad hebben. Dat is de OpenStack software om virtuele dingen te draaien. Dus eigenlijk een soort Amazon EC2, maar dan als open source. Dus dat ze hebben bij de Woo Cloud in China hebben ze OpenStack gebruikt om hun systeem te bouwen. Maar OpenStack kan je thuis ook runnen, zou ik maar zeggen, of op je bedrijf. Dus je kan als OpenStack doorzet als trend, dan zou je dus ook kunnen zeggen dat je binnenkort gewoon kan kiezen om het binnen of buiten te zetten aan de hand van je OpenStack systeem. Dus dan maakt het niet meer zoveel uit. Dan kan je dus zelf kiezen om het lokaal te runnen op OpenStack of online te runnen op OpenStack. Ik weet niet of dat een trend wordt, maar als jij zegt dat gaat weer naar binnen, dan heeft OpenStack natuurlijk wel een groot voordeel, omdat iedereen dat kan draaien. De slinger gaat altijd naar binnen en naar buiten. Hè? Want dat zei het laatst ook, wat we nu hebben is gewoon allemaal, we gaan gewoon toe naar SIG clients, wat eigenlijk oude teletype dingen zijn. En met weinig computer power thuis kun je het centrale systeem benaderen. En daar doe je allerlei dingen op. Maar technisch gezien, strategisch gezien, is er niks veranderd vergeleken met de tijd van de minis of van de mainframe. Dat doet alleen sneller en kleiner. En net zat ik dus... We hebben wel een tegengestelde trend, namelijk dat de JavaScript MVC systemen ervoor zorgen dat rendering van HTML-pagina's op de client gebeurt. Dus dat betekent dat je dus alleen maar data over de draad stuurt en met Angular netwerken of Ember frameworks. Heb je wel processor power nodig op de client. Ja, maar gaan we naar die tent, waar ben je die tent client? En vanmorgen klapt dus mijn computer eigenlijk gewoon, je gaat 5 minuten, zegt Microsoft, ik ga je opstarten en weet ik veel wat. Ik moest naar een herstelpunt, omdat ik nog steeds dat probleem heb met die HP die raar doet en af en toe blue screens. En dan moet ik gewoon terug naar een herstelpunt. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, ik wil eigenlijk een beetje Google-achtig. Google heeft die apparaatjes, heb je die Chromebooks? Mm-hmm. Ja, ik wil een ding hebben wat alleen maar doet wat ik wil. Ik wil een ding wat alleen maar voor mij... YouTube, nou zelfs niet eens YouTube, maar goed, laten we zeggen YouTube, e-mail, surfen en Skype en verder helemaal niks. Maar dat het wel altijd doet. En altijd gelijk opstart. En niet dat gezeik. En niet dat van update zus en beveiliging zo. Hè? Want zelfs al heb ik niks op dat ding staan, dan staat alles in de cloud. Dat is prima. Dan staat mijn spul maar in de cloud, daar heb ik al geen zorgen over. Mm-hmm. En dat hoef ik ook niet. Dan moet ik een beetje oppassen dat ik toch geen naaktfoto's erop zet of weet ik veel wat, wat je allemaal ongein erop kan zetten. Maar gaan we daar naartoe? Gaat die Chromebook aanpak, als we dat dan even als de ultieme verdunde client gaan zien, is dat waar in de loop van 2014 de consument en dan ook de familieconsument, ja, ik heb toevallig weer mensen hier met de kerst en die hebben kleine kinderen en die zijn toch bezorgd dat op mijn computer A, dat er rare dingen staan en B, dat die kinderen die onmiddellijk Pokémon gaan naspelen op YouTube, ja, toch ook allerlei andere dingen gaan zien. Ja, en of ze dat op hun eigen computer wel hebben afgeschermd, weet ik niet. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik heb niet een soort kinderslot erop zitten. Maar je ziet die angst. Die totale toegang. Wat kunnen kinderen daarmee? Dus gaan we vanuit de consument een neiging zien om zich te beperken? Wat dat betreft zou je dus de stap naar de tablets. En ik denk dat we de grote klap gehad hebben hoor met die tablets. Hè, dat er niet nog 3 miljard extra mensen aan tablets gaan zitten, maar dat iedereen die nou een beetje wil tabletten, er is. Dat we daar dus kerstmis 2013 over de hump zijn en dat het niet meer groter wordt. Ja, jij zegt eigenlijk van de grootste groep die toch een tablet wil of potentieel een tablet zou willen, die heeft al ondertussen een tablet. Ja. De ontwikkeling in tablets gaat vreselijk hard. Ik moet zeggen dat een tablet niet zo vreselijk lang meegaat als een normale computer. Dus als je zo'n ding in een jaar hebt, dan ga je hier op zitten of mag je toch wel naar een snellere, grotere, betere tablet. Met je alleen snapt, hardware. Of de software is harder ontwikkeling. Ja, maar je komt omdat natuurlijk die JavaScript MVC dingen aan de clientkant dingen loopt te renderen in processortijd. Dus eigenlijk moet je dus een zwaardere tablet hebben steeds. Toch. Ondanks dat Luc wil dat alles in de cloud gebeurt, heb je toch een soort tussenvorm tussen thin clients en thick clients. Ja, ze moeten wel. Nou, ze moeten toch wel zeg maar in de 20 megabits per seconde videosignaal kunnen verwerken. Mm-hmm. En in een hogere resolutie, en dat zie je ook, die dingen van Apple, die worden allemaal steeds sneller. Nou, daarvoor moet de batterijcapaciteit weer. Nou ja, goed, er zit zeker nog ontwikkelingen sneller dan in de desktops. Want daar is het een beetje stilgevallen. Hè. We gaan wel naar 8-core, naar 16-core, weet ik veel, maar dat valt een beetje stil. En gaan we dan ook naar de 4K beelden in die snelle resolutie videostreaming, of is dat 2015? Nou, kijk, een 4K beeld op een beeldschermpje van tot 20 inch, mm-hmm, is totaal onzin. Jouw ogen kunnen dat niet aan. 4K wordt pas interessant als je een televisiebeeld hebt of zo'n. Nou, ik denk dat als je nou onzin en technology push is wat anders natuurlijk. Wat? Onzin en technology push is wat anders. Dus je kan ook hebben dat mensen. Nee, 4K heeft zin. 4K heeft zin. Als je een huiskamerscherm hebt, dan is het echt een heel indrukwekkende ervaring. Hè? Maar de meeste mensen hebben dat niet en kijken ook steeds minder naar dat grote scherm. Ja, dus die prijs van die grote scherm is wel omlaag gegaan, maar ik hoor. Nou, dat merk ik wel. Om me heen dat steeds meer mensen zich afvragen wat ze eigenlijk met die televisie doen. Dat is wel een interessant. Ja, dat men vraagt het wel af, maar ik zie om me heen dus toch dat tweede, maar zelfs derde en vierde scherm. Kinderen met hun eigen schermpje en dan zit er toch nog eentje met zijn DS te spelen. En ja, iedereen is een beetje lullig hoor, maar kerstmis is gewoon iedereen met zijn apparaatje rond door het huis lopen en de een doet dat. En wat dat betreft is het wel, we worden allemaal gekoppeld aan ons apparaatje. Ik denk dat het de trend voor 2014 is, dat je een soort identificatie krijgt met een elektronische zakbutler, hoe je het nou noemen wil. En dat is psychologisch gezien, vind ik het allemaal hele enge ontwikkelingen. We leggen onze identiteit steeds meer buiten onszelf in die cloud. En het cloud paradigma, er is nog niet veel over geschreven, maar we zijn natuurlijk langzamerhand van het computer paradigma met hardware en software, en dat onze geest als een soort computer werkt, en dat je dat, Ray Kurzweil die zegt van nou, uiteindelijk zetten we het in de computer. Gaan we naar een cloud paradigma, waarbij we alles buiten ons plaatsen. En alles is elders. En wat zijn wij dan nog? Ja, vervangbare consumentenrobots. Ja, die... ja. Ik bedoel, er zijn wel die rare vragen, maar hoeveel mensen zitten nou tussen kerst en nieuwjaar als een gek te kijken hoe ze €40 per maand kunnen besparen op hun ziektekosten? En doen we dat allemaal in de cloud? Huh? Mm. Is dat niet een vreemd? Ik ben hier ook al mensen in uitzien. Oh, ik moet nog mijn ziekteverzekering wijzigen. Mm-hmm. Is dat een signaal voor volgend jaar? Dat we qua technologie in ieder geval erg afhankelijk zijn geworden van het internet? Nou, dat denk ik wel, want ook al de sales voor Kerstmis zijn natuurlijk gigantisch over internet gegaan. Ja, dus we hebben een hele goede kerst gehad. Ik weet niet of jullie zelf boodschappen gedaan hebben, maar ik vond het al... Albert Heijn was totaal afgeladen tegen prijzen die niet interessant laag waren. Ja? Mm-hmm. Als ik naar de prijs van taartjes kijk, en ik kan het goed vergelijken, omdat in Duitsland zijn ze toch wel een beetje conservatief en daar gaan ze niet net de week voor de kerst, maar zeg maar de pizzaprijzen of de taartprijzen omhoog doen. Maar bij Albert Heijn zie je dus dat waar normaal een taartje zeg maar 6, 7 euro kost, dan rond de kersttijd dan doen ze een beetje rode spul overheen en dan kost het €9. En dat koopt men allemaal maar. Dus de omzetten van de supermarkt, en ik neem aan ook van allerlei andere winkels, en dat is voor veel mensen om te zeggen, Kerstmis 2013 is het begin van een herstel. Want consumentenuitgaven, die drijven de economie aan, dat moet allemaal weer gemaakt worden. Mm-hmm. Ik zie ook, wat zeg ik, ik kijk om me heen, mijn vriendin heeft een jaar geleden een Note gekocht, een Samsung, die blijkt nu bij een update toch niet helemaal goed te zijn. Ze gaat naar Zuid-Amerika, ze laat het ding maar achter, want ja, nou ja. Dat was een ding van €670. Mm-hmm. En dus wat Bart net zei, van hallo, we gaan, ja, koop dan maar een Note 3 of een Note 4. Of een, en dat heeft ze ook gedaan, ze heeft dan een pad, neemt ze nu mee. Want ze ging op reis met een Amerikaanse zaktelefoon, zo'n klein. Dan had ze een Note, dan had ze een 8-incher. En dan had ze een camera. Mm-hmm. Nou, is dat typerend voor waar we naartoe gaan? Huh? Nou, ik denk dat dat niet een vreemd beeld is van het normale iemand die veel over de wereld reist tegenwoordig. Dat je sowieso je elektronica meesleept. Ja. Allemaal ladertjes meenemen natuurlijk, ja. Een hele batterij. Aanpasstekkertjes voor Zuid-Amerika. We zijn wat dat betreft natuurlijk toch, de stroomvoorziening blijft iets. Zien jullie voor komend jaar qua stroomvoorziening een verbetering? Qua batterijgebruik, qua standaardisering? Nou, geen idee. Ik heb niet het gevoel dat op dit moment veel speelt met batterijen. Het is niet echt... Ik zie wel die Europese richtlijnen dat ze toch allemaal een beetje dezelfde stekkers moeten hebben. Behalve Apple, wat natuurlijk heel eigenwijs blijft. Maar ik zie Samsung wel op zo'n micro USB standaardiseren. En dat het steeds beter gaat. Nee, geen idee. Ja. Gaan we de elektrische auto's dit jaar voorbij zien komen? Het is natuurlijk al, je ziet ze al steeds vaker op de weg rijden. Of in ieder geval de hybrid-achtige dingen. Ik bedoel dan de Opel Ampera-achtige auto's. Dus echt gewoon helemaal elektrisch, maar dan met een aggregaatje erin of zo. Dat op zich, en ik zag een Tesla rijden gisteren. Dus er begint wel wat... Ja, maar 10.000 auto's hè, dit jaar. Ik bedoel, er zijn nog niet waanzinnige aantallen. En je ziet langs de Rijkswegen dus van die snellaadstations komen. Ik vind het hartstikke goed. Ik bedoel... De accu's worden nooit jouw eigendom, dus het voelt een beetje alsof je de auto niet helemaal in je bezit hebt of zo. Dat is natuurlijk voor leaseauto's toch al niet zo erg, maar als je dus denkt van ik ga een auto kopen, dan volgens de huidige wetgeving lease je eigenlijk de accu of zo. Dus die moet je weer inleveren of die moet je na 3 jaar weer vervangen. Nou ja, dat is een mooie ding, maar in feite krijgen we dus een energiecloud, net zoals we... bij de computer alles in de cloud stoppen, zou je dus uiteindelijk tot een batterijcloud moeten komen, waarbij alles uitwisselbaar is. Het is ook een beetje raar dat we dat moet daarover nadenken dat Tesla niet een systeem heeft waarbij je gewoon een nieuwe batterij erin duwt. Mm-hmm. Dan zijn die dingen vreselijk zwaar. Maar zou je dat kunnen voorstellen? Dat je gewoon een je rijdt ergens in en van onder de bodem wordt er even een batterij uitgewisseld. Ja, dat zou wel dat effect van... dat je nu eigenlijk dus constant aan die kosten van zo'n batterij zit, die zal je dan toch houden. Dus het wordt dan een formule om... Ja, een kostenformule. Ja. Vreemd eigenlijk dat dat er nog niet is, want dat opladen, dat kun je heel snel doen, maar dat is niet goed voor die batterijen. Daar zit een soort optimum in. Je moet het niet al te snel doen. Dus dat je zegt, battery packs die je overal onder je auto kunt laten zitten. Mm-hmm. Ja, als het toch al niet je eigendom is, dan maakt het er ook niet uit dat het gewoon een algemene batterij van BP is. Ja. Toch? Ja, gek dat het systeem er nog niet is. Nee, dat is zwaar, denk ik, hè, nog. En het boeten van het systeem is natuurlijk moeilijk. Ze hebben nu, als we overal elektrische paaltjes en dingen hebben, dan komt misschien dit wel als volgende stap. Ja, dat kunnen we eens even kijken of dat gaat komen. Maar die elektrische auto's waar Google gaat doen en Mercedes-Benz en iedereen die is daarmee bezig. Zelfrijdende auto's, hè, vervoer zonder chauffeur. Mm-hmm. Ja. Je moet eens even kijken wat dat... Hè, ik zit hier bij de grens en ik zie die vrachtwagens iedere dag langskomen. Die moeten dan... in Duitsland mogen ze zondags niet rijden. En dan zie je dus om 5 uur 's middags, dan mogen ze wel rijden of zo. Dan gaat dat de weg op. En dan denk je, dat zit een boel mankracht in. Het is niet veel hoog gekwalificeerd werk, maar wat zou er gebeuren als we in Nederland alle chauffeurs ook in de WW stoppen? Nou, wat voor maatschappelijke veranderingen betekent dat? Nou, dat is iets wat direct samenhangt met ICT. Want de kosten van een mens zijn er niet bij lager dan de kosten van zo'n heel ingewikkeld Google Drive systeem? Bijna. Of is dat nu? Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat zo'n elektrisch bestuurbare auto... Dan over de veiligheid en security. De kosten van een mens zijn nu zo laag dat je die gewoon een bom in zijn hand kan geven en zegt, rij in een autootje ergens heen en blaas jezelf op. En dat is de kosten van een mens goedkoper dan dat je zegt, doe die bom in een Google Drive auto. Google, hoe die dan ook heet. En stuur hem ergens heen en blaas hem dan op, zou ik maar zeggen. Dat is natuurlijk eigenlijk menselijker. Vanuit terroristisch oogpunt om gewoon onbemande auto's met bommen te sturen. Wat een vreemd idee ontwikkel je daar. Dus dan zou eigenlijk Google met zijn ontwikkeling van elektrische zelfbestuurde auto's uiteindelijk leiden tot een soort massavernietigingswapens. Ja. Daar heb ik helemaal niet aan nagedacht. Ik denk wel dat de security zodanig moet zijn dat je op een of andere manier daar controle over hebt. Of je moet toch weten dat er een mens in die auto zit die vervoerd wordt. Dus ik weet niet hoe die beveiliging in zijn werk gaat. Maar als dus de kosten van die auto's lager worden, dan wordt de kans hier op dit soort aanslagen wordt natuurlijk heel groot. Ik moet toch wel even denken aan die wetten van Asimov, weet je wel? He, de robotische wetten, de wetten voor de robot, van je mag... Nou, Martin, ik vind het angstwekkend, zo aan de vooravond van 2014, een angstwekkend perspectief, dat door het automatiseren van allerlei processen, bijvoorbeeld van auto's, maar ook van ijskasten en van stofzuigers, ja, dat we daarmee... Maar de stofzuigers was ik nog niet zo bang voor. Nou ja, maar ik bedoel, alles beweegt. Ik bedoel, in mijn tuin zou ik graag zo'n elektrische stofzuiger of zo'n elektrische gasmaaier hebben. Nou, als ik die dan een beetje kan programmeren, dan wandelt hij de straat uit. Of gaat bijvoorbeeld de mollen die hij vangt bij mijn buurman neerzetten of zo, weet je wel? Mm-hmm. Het is toch een angstwekkend perspectief dat door verdergaande automatisering toepassingen plotseling, ik heb daar ook nooit over gedacht, dat elektrische auto's een ideale bom. Ja. Ik hoop dat ze daar toch bij de NSA, als ze nou één taak hebben, dat ze nog even daarover nadenken. Misschien eens even met Google inderdaad gaan praten. Maar jongens, zullen we die dingen maar even niet in Iran gaan uitproberen of zo? Ja, maar er hoeft maar iemand bij Google dus dat idee te hebben en te zeggen van nou laten we dat eens proberen, niet? Maar zou nou ja, als het meer massa wordt en groter en goedkoper, dan wordt het risico op dit soort dingen denk ik ook een reëel beeld. Ja. Ja. Zeg, ik wou eens even weten, Wietold, ben jij er nog? Ja, ik ben er hoor. Ja hoor. Ik wou je toch even horen, want jij kijkt altijd naar de grote databases en zo, hè, en hoe dat in het bedrijfsleven inpast, wat daar gebeurt. Hoe zie jij 2014? Zie je nog grote ontwikkelingen van die kant komen? Ja, heel veel. Ja, ik denk, de technologie staat niet stil, jongens, echt niet. We hebben net ook begin aan het gesprek ook gehad over cloud. Als je gewoon kijkt naar wat onderzoeksbureau Gartner zegt in Nexus of Forces. Geeft toch een beetje houvast. Hè? Dat is cloud, mobile, social, big data. Mm-hmm. Ja, dat gaat gewoon door. En daar is gewoon de behoefte aan. We hebben het ook net gehad over de NSA. Nou, India heeft toch wel behoefte aan de database, zeg maar, moet dan maar worden opgeslagen. Maar ik denk gewoon dat het flink doorgaat. En datacenter en opslag blijft gewoon belangrijk. Als je kijkt nu dat Microsoft een gigantisch nieuw datacenter gaat bouwen in de kop van Noord-Holland. Voor 2 miljard euro bij de Agriport A7. Ook vanwege de goede energievoorziening. Want er zitten ook allemaal tuinbouwbedrijven. Is dat gewoon een gigantische groeimarkt. En zelfs dat Apple een datacenter wil openen in het noorden van het land, in Groningen volgens mij, zie je gewoon dat Nederland toch een aantrekkelijk land is. Het zal niet echt duizenden banen opleveren. Maar het zegt wel wat over Nederland en ook over de energieprijzen trouwens, die gemiddeld lager zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. De kosten van leven, dat is voor die dat personeel, en dat zie ik, ik was weer een paar dagen in Parijs, en de kosten van leven daar zijn zo hoog. Ja. Hè, want daar schrik je toch nog van een colaatje voor €3,60 en die gaat een kopje koffie er halen en toch een beetje een normaal kroegje om de hoek. En ja, Nederland is ook wel duur hoor, in heel veel zaken moet ik zeggen, vergeleken met 10, 20 jaar geleden. We hebben net over de ziektekosten. Nou ja, als je één verdienement, laat daar niet te veel over hebben, maar dat is gewoon een dure grap, die ziektekostenverzekering die je per maand kwijt bent. Duitsland vind ik zelf ook goedkoper in de horeca. Maar als je naar Amerika gaat, ja, maar de ziektekosten in Amerika, hè, die nieuwe wetten van die... Obamacare. Nou, maar ik denk echt dat de cloud gewoon erdoor gaat. En je ziet dat elk grote IT-leverancier verder gaat in de cloud met dataopslag. Oracle Cloud komt eraan. Je had, ik denk dat Amazon is nog steeds heer en meester in heel veel dingen. Maar je ziet toch wel die grotere IT-partijen proberen toch wel wat te doen, zeg maar, daaraan. Staat er nog tijd voor? Of denk je maar denk je dat Amazon, want ik was geïnteresseerd in de VDI-dingen van Amazon, denk je dat Amazon de markt pakt op VDI stiekem? Nou, ze hebben het in de aanbieding, ze hebben op een partnerconferentie, zo heet het niet, maar volgens mij was dat in november, hebben ze een desktop as a service dienst aangeboden, die via IT-resellers trouwens kan worden aangeboden. En dat is gewoon een concurrent van, een hosted concurrent van bijvoorbeeld... VMware of Citrix. Mm-hmm. Ik weet niet wat voor technologie er achter zit, even, dan moet ik even goed nakijken. Maar je ziet gewoon dat het eraan komt. En je ziet trouwens in Nederland steeds meer service providers, datacenters, die leveren desktop as a service diensten. Zeker in afwachting op die grote migratie die gaat plaatsvinden van XP naar Windows 7 of Windows 8. Dat zal toch op het laatste moment gebeuren. Maar een alternatief is om niet meer je 1000 computers handmatig te migreren naar Windows 7. Je kan alles in principe met VDI-technologie of wat dan ook, kun je ook gewoon een desktop as a service dienst gaan aanbieden. Helemaal gevirtualiseerd. Mm-hmm. Op Windows 7 of Windows 8. Ik denk dat heel veel partijen kiezen voor Windows 7 trouwens hoor. Dus. Ja. Windows 8 schijnt toch, ik lees berichten over dat het eigenlijk niet goed aanslaat. 8.1. niet de grote doorbraak gebracht heeft. En dat, ik zag wat statistiekjes, dat eigenlijk Windows 7 nog 4 keer zo snel groeit als Windows 8. Ja. En dat is bedrijven kiezen voor Windows 7. Nou, dan zijn ook weer rare verhalen dat Windows 7 ook nog maar een beperkte levensduur zou hebben. En daarbij kom ik toch even bij het verhaal van wat... Is er een nieuwe baas voor Microsoft of hebben we nog 3 dagen? Nou ja, ik denk zelf veel corporates... Er wordt een beetje, als je ook echt gaat naar die grote B2B-conferenties, dan hoor je toch meestal dat zelfs als de HP-CEO, Mac, Wickman zegt van de meeste bedrijven zullen toch gaan migreren naar Windows 7. Dat is meestal de standaard, maar uiteraard kan je ook naar Windows 8. Ik heb zelf ook Windows 8, een beetje wennen natuurlijk. Maar ja, het is een kwestie van keuzes. Maar het is toch, Windows 7 is toch een stabiel platform, het is gewoon proven. Ja. Ik vind Windows 8.1 of 8.0 ook een stabiel platform, maar die startknop die ontbreekt en de Windows die ontbreken eigenlijk. Het probleem van de corporate is dat ze Windows nodig hebben. Ze moeten gewoon 5 Windows tegelijk op hun scherm kunnen hebben om hun werk te doen. Ja, omdat alle applicaties op Windows, alle zaken, die CIO of die grote bedrijven, die zie je heus wel dat hun medewerkers Android hebben en Apple, maar met Windows kun je in principe heel veel dingen doen. Hè? Dus die hebben koppelingen met SharePoint en andere zaken. Dus ze zullen toch altijd voor Windows kiezen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, dat neemt niet weg dat natuurlijk, als je goed kijkt naar de mobiele OS'en, ja, dat Android en Apple gewoon heer en meester zijn. En ik denk dat Android zelf langzaam ook aan het verbeteren is. En dat ook gewoon over een paar jaar gewoon toch wel een soort standaard wordt in het bedrijfsleven. Hebben jullie ergens berichten over bedrijven die zeggen wij doen niks met Windows, maar wij doen alles met, ik ken bedrijven die alles met Apple doen, maar bedrijven die dus gewoon zeggen ik wil die hele oude technologie niet, we doen alles met bring your own device. Nou ja, dat zijn kleine. Als je het Apple magazine leest af en toe, die kan je af en toe lezen als je een Apple winkel tegenkomt, wat dan ook. Zie je vooral kleinere bedrijven. Er is natuurlijk wel een beleid daarin om kleine bedrijven, advocatenkantoren die gewoon helemaal op Apple zijn gestandardiseerd. Of kleine MKB-bedrijven die kiezen voor een Google Apps of Google Mail. Ondergetekend wel Google Mail systeem, ik gebruik zelf Office 365. Nou, het gaat allemaal goed samen, maar ik denk dat klanten kunnen nog steeds kiezen voor een mix. Je hoeft niet helemaal zwart-wit te kiezen. Je hoeft niet op 100% Microsoft, 100% Google, 100% Apple. Maar je kan ook gewoon nog steeds proberen te kiezen voor de mix. En nog eens, ik vond iets grappigs laatst. Er was een onderzoeker in Amerika die zei dat, ja, omdat veel klanten nog steeds Microsoft en Apple gebruiken, dat mogelijk die twee bedrijven gaan fuseren over 10 jaar. Dus de klanten werken gewoon met beide oplossingen. En vergeet niet dat Microsoft nog steeds sterk groeit in die zakelijke markt. Hè? Windows Server, Hyper-V, SharePoint. Dat is een groeimarkt. En die OS, die client OS, ja, dat is gewoon moeilijk natuurlijk. Vanwege ook die mobiele revolutie die we hebben gehad en die gewoon zich gaat doorzetten. Maar vergis niet dat Microsoft, ook door die overname van Nokia, een company is geworden van 100 miljard dollar omzet bij elkaar. Ja, en die zullen zich eens wel laten gelden hoor. En ik denk vooral in de cloud en andere zaken. En ze hebben, en kennelijk is er software in trek, want ze hebben gigantische prijsverhogingen doorgevoerd de laatste maanden. En ook vanaf 1 januari. Onder andere ook voor Dynamics en de EOP en de CRM op software. Dus kennelijk, staat het toch in de kamer, bepaalde soort klanten. Ja, zelfs de service software, ik zag 20% of zo, ik weet niet, ze zijn er best wel alles duurder aan het maken. Nou, het is, die prijsverhogingen zijn wel substantieel hoor, moet ik zeggen. Ja, ik heb ook 20%, 30% gezien. Dus en dat gaat voor simpele serverpakketten. Misschien moeten ze een beetje geld sparen voor de nieuwe baas, dat ze hem een leuke bonus kunnen bieden, hè? Ja, maar dat is nou ja, nieuwe baas. Als je kijkt naar management team, die verdient gewoon goed hoor. De andere baasjes of de subbaasjes verdienen ook veel geld. Maar als je gewoon kijkt naar die prijsverhogingen, Microsoft Client Access License, call is 50% gestegen per december. En trouwens, concurrenten staan ook niet stil. Salesforce.com heeft ook een flinke prijsverhoging doorgevoerd voor zijn App Exchange. Apple heeft zijn app-prijzen ook verhoogd vorig jaar. Dat was al een jaar geleden, maar dat was 12,5%. Dus iedereen die doet het. Alleen wordt niet zoveel geschreven, maar alles gaat omhoog. Dat is gewoon normaal. Dus wat we net zeiden, dat de cloud eigenlijk zeg maar mede zal leiden tot een prijsverhoging van allerlei diensten die daar ook mee te maken hebben, daar tegenaan hangen. Maar jongens, wat verwachten jullie, de nieuwe baas van Microsoft, er is nog niks bekend, hè? Of wel? Nee. Nee, er zijn nog steeds tussen de 3 en 6 mensen op de lijst. Nou ja, ik hou mijn telefoon open, maar ze bellen niet. Ja. Nee, maar de prijzen worden ook verlaagd, hè? Dus Microsoft heeft voor zijn prijzen voor de Windows Azure Public Cloud verlaagd afgelopen oktober. Dat is de consument. Om beter te concurreren tegen wie? Daar hebben we Amazon Web Services. En we hebben het eens eerder over gehad met IT-bende. Dat die storage, opslag van storage steeds lager wordt. Ik was laatst bij een EMC-conferentie en de CIO van de EMC zei tegen het publiek van wij concurreren niet tegen NetApp of tegen HDS of Dell of wie dan ook, of HP. Maar wij moeten vaker concurreren tegen Amazon. Dus dat steeds meer klanten, steeds meer bedrijven met hun creditcard heel snel gewoon een cloud storage omgeving kunnen opzetten. Dus, en vergeet niet dat heel stiltjes Microsoft meer dan 1 miljard dollar aan Azure verdient, onder andere aan opslag. Dat is toch wel een substantiële groeimarkt. Maar wat zie jij dan voor de. Want we zien nu die Chinese cloud storage met OpenStack komen. Ja. Is dan de OpenStack. Ja. Is ook een concurrent van Amazon. Ja. Een heel vreemde concurrent van Amazon. Maar zie je daar ook een groei in? Ja, nou, ik heb een keer gesproken met wat OpenStack specialisten. Tijdens de Open Source Conferentie in Amsterdam. Begin december, 6 december was dat. Wat me opvalt is dat in Azië OpenStack sneller wordt dan in het Westen of in Amerika. Amerika heb je ook. Hoe komt dat? Omdat er heel veel nieuwe bedrijven zijn. En die starten gewoon compleet met nieuwe IT-omgevingen. En die omhelzen daardoor sneller OpenStack. Terwijl in West-Europa en Amerika heb je veel meer legacy-omgevingen. Waar de OpenStack mondjesmaat wordt toegepast. En als je goed praat met wat OpenStack specialisten, ook is het vooral in Amerika een verhaal wat opkomt. En in Azië en Europa moet het nog komen. Het komt eraan. Maar het zijn vooral hele grote partijen, datacenterpartijen of telco's, die aan de slag gaan met OpenStack. Het is ook nog proven. De IDC zegt ja, het is een prachtige technologie. Maar Gartner zei laatst, ja, jongen, OpenStack is nog een beetje groen en moet zich nog bewijzen. Het komt er ongetwijfeld aan. Maar hier in West-Europa is het nog niet zo sterk. Althans, het is er wel natuurlijk, mensen zijn ermee bezig. En je hebt ook wel bedrijven die zich langzaam wat in Europa ontwikkelen als OpenStack leveranciers. Maar het is niet zo snel groeiend als in Amerika of in Azië. In Azië, wat ik zeg, heeft vooral mee te maken. Er is ook daar een OpenStack conferentie gehouden, volgens mij, in Hongkong of in een Chinese stad. Ik weet niet waar het was. Maar ja, dat komt gewoon omdat daar wordt die nieuwe technologie en de open source toepassingen veel sneller opgepakt. Gaat trouwens ook in andere landen zoals Polen, Rusland ook. Rusland had ook op OpenStack. En Baltische Staten en de Scandinavische landen. Hmm. Ja. Oké. Denk ik. Dat is wat ik hoor uit de markt, hoor. Dus, Goed. Wie had er nog meer een visie over 2014? Ja, nou ja, goed. Privacy, ik bedoel, wie zijn we nog? Ik las ergens dat Google nu, als je het woord kanker maar genoeg gebruikt in Amerika, dan krijg je na een tijd een e-mailtje van, wilt u meedoen aan een onderzoek of een we hebben nieuwe geneesmiddelen, wilt u meedoen aan een test? En dan word je dus gevraagd, omdat je schijnbaar interesse hebt in kanker, of dat misschien zelf hebt, om mee te doen aan een breed onderzoek. Nou, dat is natuurlijk de eerste fase. De volgende fase is dat ze die data dan maar verkopen aan de verzekeraar en zeggen van, nou, dat die mensen maar even wat meer vragen, ja? Begrijp je? Ik was ook erg... Ik zag ook inderdaad, want dat datamining waar jij dan over hebt, wordt zelfs nu ook gebruikt om te voorkomen dat mensen pakjes gaan terugsturen. Dus daar hebben ze ook hele psychologische dingen en zo zijn ze mee bezig om te zorgen dat als er dus iets fout gaat, of ze proberen eigenlijk met datamining zoveel mogelijk te zorgen dat niemand pakjes gaat terugsturen. Dus de logistieke mensen en Amazon-achtige bedrijven zijn ook daarmee bezig om door middel van datamining te zorgen dat er allerlei dingen goedkoper en handiger gaan. Dus je kan je ook voorstellen dat inderdaad al dat soort medische figuren door middel van datamining proberen de kosten te beperken. Ja, ik was dus de politie die wekelijks gaat zitten kijken in openbaar vervoerdata. Niet alleen om voor de patronen, zeg maar, van hoeveel mensen gaan daar en daar naartoe. Maar gewoon ook, je kunt individueel alles koppelen en zeggen, jij bent daar en daar en daar geweest. En ja, hoe zit dat? Nou, als wij op elk moment weten waar iedereen is, ontneem je meteen mijn angst voor zelfrijdende Google Drive bommen. Want dan kan je gewoon checken dat er geen mens in die auto zit. Ja, maar waar blijft je identiteit? Ik bedoel, ik was dit weekend ben ik in Kevelaar geweest, naar de nachtmis. Ja, ik ben helemaal niet zo katholiek, maar dat vind ik wel nog doen. Nou goed, daar loop je dus in extreem rechts Duitsland, kom je daar tegen. Allemaal keurige mensen. Ik denk, nou, als ik nou al die telefoonnummers van al die mensen zou hebben, en ik ga eens een leuke campagne voor een nieuwe model Mercedes of zo, ja? Ik denk dat Mercedes daar goudgeld voor over zou hebben om al die mensen eventjes opgelijnd te krijgen. En dat zijn dus gewoon de vervoersdata, maar vervoersdata naar iets. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor mensen die naar het Ajax-stadion gaan, dat je daar rode sjaaltjes aan kunt verkopen. Al die data gecombineerd is een angstwekkend verhaal van hoe zit dat? Waar gaan we naartoe met onze privacy? Ja, er is geen privacy meer en we gaan het allemaal... Ja. Je kan nu wel, als hacker kan je in ieder geval bij Snapchat kan je dit soort koppelingen gaan leggen. Want de API is met kerst uitgegeven door een of andere hacker. Dus je kan nu zelf al die matches met telefoonnummers gaan doen op iedereen die Snapchat gebruikt. En dat zijn ondertussen natuurlijk 8 miljoen gebruikers. Dus dan kan je jouw Mercedes-gebruikers wel in terugvinden, vermoed ik. Nee, ja. Dus het is nu gepubliceerd met kerstmis, dus de mensen zijn van Snapchat. Snapchat zullen wel geen fijne kerst gehad hebben. Het bedrijf is natuurlijk 800 miljoen de value is gezet op 800 miljoen van het bedrijf. Maar ja, als ze dit soort dingen openzetten, hele API's waarmee je telefoonnummers kan matchen aan van alles. Hadden zij niet net een bot van Facebook van 2 miljard afgewezen? Ja, dat zou best kunnen, maar... Overigens, de API is inderdaad lekker zijn mandje. Maar dat was toch precies een jaar geleden ook het geval met WhatsApp. WhatsApp was ook... zat heel... Ja, slechter nog daar, die API. Maar goed, dat wordt... Ik denk dat het tijdelijk ook een klap is voor zo'n bedrijf als dit. Maar... Wat ik erover gelezen had, is dat deze beveiliger, want dat was geen hacker, maar een beveiliger, die had op de hoogte gesteld van het probleem. En het zou met 10 regels code opgelost kunnen zijn. Beweert hij althans, maar ze reageerde maar niet. Dus uiteindelijk heeft hij dat ding maar online gezet. Ja, op kerstavond. Omdat hij niet horen wil, moet me voelen. Het is wel een beetje... Kerstmis. Maar dit doet niet veel goed voor je waarde van je bedrijf. Nou goed, jongens, we zijn bijna aan het eind, maar wat zien we voor de sociale media? Gaat het dit jaar over de top heen en wordt het minder? Gaat het anders worden? Wat denken jullie? Ja, het is meer don't care. Nou, dat vind ik een hele... als je zegt, I don't care, dan dat is geloof ik de algehele houding van alle mensen. Die zeggen van, nou ja, men doet maar. Ja, ik doe af en wel eens een beetje Facebook en ik doe wel eens een beetje Twitter. Maar het zal wel. Het zal mijn tijd... Het enthousiasme is weg. Ja, ik denk wel dat inderdaad je niet meer per se zo addicted Facebooker bent of Twitteraar. Of ik denk dat het constant in zo'n netwerk begeven langzaamaan een beetje eraf is voor iedereen. Niet alleen kost het een absurd hoeveelheid tijd om het allemaal bij te houden. Ik denk ook dat alle ontwikkelingen omtrent de kraken door de NSA en alle andere beveiligingsdiensten in de gaten houden van sociale media, ook mensen wat pauze geeft. Nou, ik denk nog steeds dat het interessant is hoor, Facebook en Twitter en... dat zeker, ja. Dat is, en, heeft ook LinkedIn, zeker een... Ik zou je zeggen... Niet over, maar... Ik heb gewoon echt ook, toen ik met Dutch Artie Channel begon, heb ik gewoon echt ook dankzij LinkedIn en Twitter ook toch wel mijn bekendheid kunnen opbouwen. Ik denk dat het voor iedereen nog steeds geldt, maar ook informatie ik kijk heel graag gewoon van op LinkedIn updates van andere LinkedIn-leden, maar ook gewoon van niet-LinkedIn-leden artikelen. En ik moet zeggen dat toch wel, ik kijk toch waar liggen de goede kansen. Helaas, dus dat is toch wel interessant. En dan zie je toch hoe bijvoorbeeld nieuwe technologieën wordt ingezet. Bijvoorbeeld hoe bijvoorbeeld in China, ik zat een artikel van Next Web te lezen, hoe e-commerce in China enorm aan het groeien is. Dus de wereld staat echt niet stil. En ik denk gewoon, naast gewoon in te loggen op een normale website, dus gewoon, ja, je haalt je informatie gewoon via apps, internet zijn, maar ook gewoon via social media vandaan en Twitter. En ik vind het heel erg nuttig, moet ik zeggen. Het is inderdaad, het kost veel tijd. En af en toe, ik denk ook dat wij de generatie mannen zijn, om op 40 of 40 plus, die er af en toe wat afstand voor kunnen houden. Maar ja, ik denk dat het waanzinnig veel informatie uit zo eens kan halen. Mm-hmm. En ik zou mijn werk zonder social media zou ik niet meer kunnen voorstellen. Echt niet. Ja, maar vroeger hadden we daar een ander soort sociale media. Dan ging je in Amsterdam naar een journalistenkroeg. Ja. En dan hoorde je dat ook. En als ik naar een beurs ga, en dat zul jij ook hebben, dan is het nog steeds die koffiekamer. Ja. En wat je zo hoort, en met die paar die ik dat gezien heb, dat is wat. Dat is, dus sociale media zijn er altijd geweest. Hè? Altijd een beetje. Ik durf nog niet te schrijven dat Apple failliet gaat, maar ik heb een lullen. Hè? Dat soort verhaal. Die vage dingen, die geven een beeld. Dus dat ben ik met je eens. Maar is dat fundamenteel? En gaan we het brede gebruik? Want precies zoals je zegt, het kost veel tijd. En je ziet dus ook steeds meer bedrijven die zeggen van ja, we vinden het niet zo leuk als je op het LinkedIn zit. Of dat soort dingen. Dat gaat dan weer over werknemers die dat niet mogen eigenlijk publiceren of zo. Maar gaan we, ik heb het gevoel dat 2014 het jaar zal zijn dat de cloud, maar ook, nou de cloud zal nog groeien, maar dat Facebook en sociale media over de top heen zijn. Een belangrijk deel van ons leven zullen blijven, daar geen twijfel aan. Net zoals auto's en dat soort dingen, maar ik kijk niet meer naar autosites. Ik ben niet meer geïnteresseerd in de nieuwste Mercedes of wat dan ook. Ja, dat is een stukje van je leven waar je naar kijkt. En zo in jouw vak en in mijn vak ook is het heel belangrijk om informatie te houden. Maar kijk nou eens bijvoorbeeld, je hebt het over technische dingen. Natuurlijk, hardware info, dat soort websites en webwereld draaien nog ontzettend goed, maar in de humanoria, hè? Dus die andere helft van de wereld die zich bezighoudt met sociologie en psychologie en dat soort dingen, zie ik ontzettend weinig nieuws. Daar is eerder sprake van een stagnatie. Daar is het feit dat alles wordt uitgewisseld en dat je dus zeg maar de kwaliteit van het wetenschappelijk werk neemt gewoon af, omdat we eigenlijk allemaal Wikipedian, we halen het niet van Wikipedia, want dat mag niet meer, maar we halen het dan, zoals jij het ook doet, overal vandaan, en daardoor treedt een soort homogenisatie van het wetenschappelijk werk op. Een vent in China, die bedenkt wat, en een half uur later, bij wijze van spreken, heeft de hele wereld dat. Het nadeel van homogenisatie, uitwisseling, is dat het een entropisch proces is, zoals we dat kunnen noemen, ja? En daar kun je individueel nog wel wat mee doen. Hè? Als journalist kan je dan een leuk artikeltje schrijven, wat dan ook. Maar in feite is die informatie, die breidt zich helemaal uit. En er zijn weinig pieken meer. Hè? Ik denk dat ook geldt voor muziek. Hè? Als ik nou zie wat de nieuwste muziekjes zijn, dan denk ik, nou, ja, ik hoor niet echt verschil met iets anders. Het is gehyped. Je ziet het in de televisie, waarbij we steeds meer van hetzelfde krijgen. Nu heb je weer zoiets, dan gaan mensen in een, ergens in een utopia of zo, hè? Maar allemaal hetzelfde idee, weer opnieuw gedaan. Zou ik als televisiekijker iets nieuws willen zien, ja, dan krijg ik dat voorgeschoten. Weer een ander soort Big Brother. Ja, maar dat willen de mensen. En vergeet niet dat die televisiebusiness een enorme business is. Dat wordt ook eens vergeten. We zitten lekker met z'n allen op het internet. Dit en dat ook goede business. Maar die soort televisiebusiness. En Sean de Mol, die toch wel aardig wat programma's al heeft geproduceerd. En Talpa. Ja, dat is toch een enorme business en dat gaat toch om de kijkcijfers. Dus ik vind het toch steeds wel knap hoor. En er is toch kennelijk behoefte aan dat soort shows. Het is heel knap, maar het is ook hetzelfde. Niet? Ja. En je vergeet niet dat al die lui ook richting internet gaan. Die Linda bijvoorbeeld, Linda de Mol, die heeft natuurlijk al die shows gehad. Die heeft zo'n magazine. En nu las ik laatst dat ze ook Linda Nieuws heeft. Dat schijnt gigantisch te groeien. Dus dat gaat ook allemaal richting internet. En zo krijg je toch een meer, ja. Ja, maar begrijp je dat principe van entropie? Dat het een soort grijzige. Ja, de mensen worden hetzelfde, de talen verdwijnen. Ik las ergens dat van de, weet ik, van 4700 talen in de wereld die beschreven zijn, dat ze maar verwachten dat er maar 5% gaat overleven. Mm-hmm. Dat gewoon juist ook door het internet steeds meer mensen of Engels of Spaans of Chinees of Russisch doen, maar niet meer Fries of Achterhoeks. Er is een entropisch proces en ik zie dat dat voordelen heeft. Want we zijn allemaal ongeveer hetzelfde. Hè? We gaan in India ook ongeveer weer hetzelfde verdienen als in China. En heel langzaam groeien die naar ons niveau toe. En dat geeft allerlei gevolgen. Maar het is ook in zekere zin jammer. De biodiversiteit van de cultuur, die gaat een beetje verloren door die sociale media. En dat is een nadeel wat... Maar is het idee, het unieke idee dat in China ontdekt is door en dat zo'n half uur later de hele wereld weet, dat is alleen een versnellend proces, want het idee is er nog steeds. Nee, het is niet een versnellend proces. Hetzelfde unieke idee is er nog steeds. Maar het probleem is dat er dus geen idee, laten we zeggen in de fysica, behalve die Higgs, dat Higgs-particle, dat er nauwelijks nieuwe ideeën zijn geweest. Ik verdiep me daar redelijk in en dat blijft echt bij het M-brain en er zijn nog in de psychologie, nog in de filosofie nieuwe ideeën. Ja, Sloterdijk die komt met een verhaal over dat we in bollen leven en in sfeer en dan denk ik, ja, dat is natuurlijk toch Plato die onderverdeelt tussen de cave en de buiten de cave. Er is niets nieuws in de wetenschap. En dat is heel triest, behalve dat we steeds meer in de diepte gaan zitten kijken. Dus we weten steeds meer MRI-scans, maar er is nog niemand die in een MRI-scan iets meer kan zien van, oh, dat is een neerslag van een gedachte, maar wat de gedachte is, kan niemand bepalen. Dus ik weet niet hoor, ik zie wel dat de ontwikkelingen op die vlakken ook onwijs hard gaan. Ja, in de techniek. Maar wat is de techniek anders dan het nabouwen van dingen? Kijk in de zonnecellen, dat staat eigenlijk stil in de zin dat we nu de Chinezen eruit proberen te houden, omdat het, daar gaan we dan geld voor vragen, omdat die het te goedkoop maakt. Maar een boom, wat een ontzettend efficiënte windmachine is, kunnen we nog niet nabouwen. Ja, die blaadjes van een boom zijn allemaal kleine pompjes, een hartstikke fantastische windmachine. Ja? Dat kunnen we niet. Dus we blijven qua ontwikkeling heel erg beperkt door het rationalistisch denken. En wat dat betreft zeg ik dus, is internet en zie ik Facebook ook als een entropisch iets, allemaal gelijk. Ja. Ja, en dat is een beetje een filosofische aanpak. Maar jongens, ik moet even uit gaan loggen. Ja. Ja, want het is... Ik wens jullie een hele mooie feestdagen toe. Ik werk ook gewoon door. En ik zie jullie graag in 2014 bij de volgende meeting met de IT-bende. Ja, ja, jij ook. Helemaal goed. Goeie uitwisseling. Verder, bravo contact. Goedjes, dag. Prettig uiteinde allemaal. Ja, ja. Wou jij bij deze de podcast ook sluiten? Het is eigenlijk wel tijd voor. Ja. Even kijken. Ja, ik had voor de rest ook niks te melden over 2014. Het wordt volgens mij een goed jaar. Ja, en ik heb nog steeds nieuwsgierigs op mijn HP. Jullie ook? Sorry? Ik heb nog steeds bluescreens op een HP. Ja, er is nog geen nieuws over dat dat opgelost is. Dus wat grappig toch. Misschien ergens in 2014. We zijn de enigen die dat weten, hè? Nou ja, als je dat nummer googelt, dan word je nu wel redelijk bestookt met vloekende mensen. Ja, ja. Ja, het is echt heel... Ik stond op het punt om gewoon een nieuwe computer te gaan kopen. Want wat kost een nieuwe computer? Nou ja, weet ik, zo'n simpel dingetje kost me 300 of 400 euro... hier bij de Medion, en dan heb ik weer een nieuwe en dan doet hij het weer. Mm-hmm. Terwijl dat oude ding, dus rampzalig. En dan kan ik wel proberen een andere harde disk erin zetten en zo, dan moet ik weer Microsoft bellen om een nieuwe... Dat helpt ook niet, want je komt toch vanzelf weer. Of je moet misschien, helpt het om Windows 8.1 te installeren, maar ja, dat is dus onbekend. Ja, Windows 8.1 op een Nee. Ik ben zo... En mijn XP's, jongens, die draaien pijnloos. Je moet alleen niet op het internet gaan. Hè? Als je de mensen dat kunt aanraden, blijf XP gebruiken, maar ga niet op het internet. Dat is heel veilig. Ja, maar de hardware gaat ook nog een keer stuk. En dan begint het langzaamaan een beetje moeizaam te worden. Al mijn XP-drivers zijn illegaal geworden. Ja, ja, maar drivers voor de nieuwe hardware worden niet meer gemaakt voor XP natuurlijk. Dus je loopt langzaam toch stuk. Een nieuwe hardware meer op. Sorry? Maar zelfs een harde schijf uitwisselen, dat heb ik van de week gehad. En dan zet ik er dus dan zet ik de oude schijf eronder. En dan zegt Microsoft, nou ja, nee, ja, illegaal, dan ga ik bellen. Nee, kunnen we niet oplossen. Je moet dit en dat doen, allemaal in de C-prompt en zo. En dat krijgen we niet voor elkaar. En dus draaien al mijn machines leuk illegaal. En weigeren dan ook bepaalde nieuwe dingen op te nemen. Dus ik, maar goed, nee, je moet gewoon dat nummer bellen en dan moet je gewoon zeggen dat je het op één PC draait. En? En dan wordt je gewoon geactiveerd. Nee, dat activeren doen ze door je even door een code heen te laten lopen. Ja, maar, ja, maar dat werkt aan het eind van die code zeggen ze, krijg je dan een mens aan de lijn die zegt op hoeveel computers draait u deze licentie. En dan zeg je 1 en dan krijg je een code en dan is die geactiveerd. Nou, dat hebben ze bij mij geprobeerd, krijgen ze niet voor elkaar. Oké. Okay. Ja, en dat kun je... Ja. Kijk, langzamerhand, en dat is echt, vind ik echt een probleem. Al die computers zijn, daar heb je dat een keer weg bijgezet. En is een oude Java of een nieuwe. Er zijn een heleboel computers waar ik geen flash op kan draaien. Waarom? Geen idee. Ja? En dan denk ik altijd, ben ik dan de enige in de wereld die dat probleem heeft? Nee, natuurlijk, maar het is niet iets wat, net zoals dit HP-probleem, wat men naar buiten wil brengen. En nogmaals, mijn vriendin heeft dus een... De Note deed het niet goed, heeft ze een nieuwe Samsung gekocht. En ze is een avond bezig geweest om de apps over te zetten. En de boeken en de toestanden. En toen dacht ik, dit is toch ook niet handig hoor. Het gebeurt heel vaak. We zien ook Samsung telefoons vol lopen in het geheugen terwijl er niks op staat. Ja. En dat zijn dan bugs die wel ergens bekend zijn. Dan moet je misschien een nieuwe flash of een nieuwe software in je telefoon gaan laden. Of wat de meeste mensen niet eens voor elkaar krijgen. Dus dan blijft het weer dat het toch eigenlijk een soort IT'er nodig is om je telefoon in leven te houden. Ja. En de snelste actie is dan natuurlijk inderdaad een nieuwe telefoon kopen. Ja, nee, maar goed, ze ging dus naar Mediamarkt, Saturn. En nou, dat zegt ze, ja mevrouw, voor 30 euro per kwartaal, hè, dat is 120 euro per jaar. Doen we dat voor u? Maar ja, deze is kapot. Ja, die moeten opsturen. Ja, dan bent u wel alles kwijt hoor. Hè? Dus logisch wat ze doen, ze zetten gewoon een factory reset erin. Mm-hmm. Ze checken de hardware, maar je bent dus al je apps kwijt en alles ben je kwijt. Ja, en dat dacht ik, dat is ook geld. En je muziek, ja. Nou ja, daarom willen ze alles aan één account hangen natuurlijk. Dat je dat allemaal backupt in de cloud en weer terughaalt uit de cloud. Ja, en dat is, gaat redelijk. De gemiddelde consument weet dat toch allemaal niet. Die wil gewoon bellen. Ja, die wil gewoon simpele dingen doen en... Ik reken dus uit dat als iemand de hele avond zit te prutsen, dat dat ook 200 euro ongenoegen is. Mm-hmm. Hè, maar dat wordt in de marketing niet bekeken. Waarom haat ik Microsoft? Omdat ik echt iedere week, zeker met dit soort gezeik, uren kwijt ben. En ik ben een bijna pensionado, dus ik heb die tijd. Maar ik kan me voorstellen dat je in een bedrijf op een gegeven moment zegt, nou, weg met die zooi. Allemaal de meest simpele Chromebook en verder niet zeuren. Ja, en je hoeft geen spreadsheets en dat soort dingen te doen voor mij. He, niet iedereen heeft dat nodig in zijn werk. Ja, je krijgt gewoon een lijstje, zoveel verkopen en anders de zweep erover. Maar goed, misschien ben ik heel ouderwets. Jongens, de beste wensen. En, ja, luisteraars, ja? Ook de beste wensen. Bedankt voor het luisteren dit jaar naar deze podcast. En tot volgend jaar. Hoi. Doei.